dostępna biletów w promocyjnych cenach na intercity.pl/promobilet. Już od 19 zł, a Pendolino od 49 zł. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Niedziela, 22 października, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Zapowiada się gorący politycznie tydzień. We wtorek ruszają konsultacje prezydenta w sprawie utworzenia nowego rządu. Wydano ostrzeżenie przed ulewami, obowiązują do późnego wieczora. Po roku rządów premier Włoch Giorgia Meloni cieszy się rekordowym poparciem. Na jutro liderzy partii opozycyjnych zapowiadają wspólne wystąpienie. Tymczasem pojawiają się kolejne znaczące różnice programowe. Prawo i Sprawiedliwość pyta o prawdziwe intencje nowej koalicji rządowej w kontekście obronności. To reakcja na wypowiedź byłego szefa MON-u Tomasza Siemoniaka, który stwierdził, że w Polsce wystarczy armia 150 tysięcy żołnierzy zawodowych i maksymalnie 40 tysięcy terytorialsów. Niczego nie będziemy likwidować i wstrzymywać. Bez nas żaden projekt się nie uda, deklarował w TVP Info poseł PSL-u Stefan Krajewski. Mówiliśmy w kampanii, że utrzymamy te wszystkie wydatki, te rozpoczęte kontrakty, bo to nie jest w interesie Polski, żeby te kontrakty wstrzymywać, bo wiemy, że sytuacja coraz trudniejsza się zaczyna robić. Kwestia obronności będzie jednym z tematów konsultacji prezydenta z partiami, które dostały się do Sejmu, mówi Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta. Jednocześnie pan prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i nie będzie pozwalał na to, żeby tutaj jakieś różnego rodzaju harce w przypadku armii i zmniejszania bezpieczeństwa Polski, obronności się odbywały. Natomiast wielkie pytanie, jeśli ewentualnie ten rząd dzisiejszych partii opozycyjnych miałby powstać, to jakie na przykład będą rozkazy skierowane do Straży Granicznej, do wojska, do tych żołnierzy, do tych formacji, które aktualnie bronią polskiej granicy na Białorusi i granicy Unii Europejskiej. Konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych odbędą się we wtorek i w środę. Ponad 170 razy interweniowali strażacy w związku z silnym deszczem i wiatrem w centralnej i południowej Polsce. Najwięcej pracy mają na Mazowszu, zwłaszcza w Warszawie oraz w województwach śląskim i opolskim. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii o intensywnych opadach deszczu w pasie od Śląska i Opolszczyzny po Warmię i Mazury oraz Podlasie obowiązują do 22. W samej stolicy do godziny 11 mieliśmy 90 zgłoszeń, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Centrum i północna część kraju jest w ostrzeżeniach meteorologicznych, więc uważajmy na siebie, ale też zaplanujmy dobrze taką drogę, czy to podróż w kraju może być też ślisko, więc warunki na drogach są dość trudne. Strażacy monitorują też poziom wody w rzekach. Niewykluczone są lokalne podtopienia. Wczoraj w związku z ulewami strażacy interweniowali ponad 200 razy. Hamas nadal przetrzymuje ponad 200 zakładników porwanych podczas ataku na Izrael. Rzecznik Izraelskich Sił Zbrojnych przekazał, że w ostatnich atakach lotniczych przeprowadzonych przez izraelskie lotnictwo zginęło wielu członków Hamasu, w tym zastępca dowódcy sił rakietowych tej organizacji. Z kolei na północy kraju Izrael ostrzelał pozycję Hezbollahu. Do tej pory w izraelskich atakach na enklawę zginęło ponad 4 tysiące osób, głównie cywilów. Mija rok od objęcia sterów władzy we Włoszech przez pierwszą w historii kobietę. Centroprawicowa koalicja Giorgi Meloni może liczyć dziś na poparcie nie mniejsze niż wtedy, gdy triumfowała w wyborach. A samą Meloni popiera 3/4 Włochów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Włoskie media oceniają rok rządów Giorgi Meloni zależnie od przyjętej linii politycznej. Jednak wszystkie przyznają, że pierwsza kobieta na stanowisku premiera w historii Włoch zdołała osiągnąć więcej niż oczekiwano. Wskazują też na spójną politykę międzynarodową, czyli zdecydowane wsparcie dla Ukrainy i Izraela. Przyznają, że premier Meloni cieszy się uznaniem i szacunkiem zachodnich partnerów. Sondaże wskazują, że gdyby wybory odbyły się dziś, ich wynik byłby identyczny. Najwięcej, ponad 30% głosów, zdobyłaby partia Giorgi Meloni Bracia Włosi. W piątek ogłosiła ona, że z powodu seksistowskich wypowiedzi swego partnera postanowiła ten związek zakończyć. Spowodowało to wzrost darzących ją sympatią o 10% do niemal 70%. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Dęblinie przy Muzeum Sił Powietrznych stanęła interaktywna wystawa Iskry Niepodległości, przypominająca wybitne polskie postaci, których osiągnięcia do dziś wpływają na losy i codzienność zwykłych ludzi. W ciekawy sposób pokazujemy fragmenty naszej historii, głównie dwudziestowiecznej, mówi jeden z animatorów Stanisław Grabarczyk. takich Polaków, którzy zasłynęli w historii nie tylko Polski, ale świata. Głównie właśnie chodzi o artystów, inżynierów, sportowców. No oczywiście pokazujemy też Ojców Niepodległości, Piłsudski, Dmowski, czy Witos, czy jeszcze inni kurfanty. Oprócz tego jeszcze możemy poznać podróżników, na przykład słynny rowerzysta Nowak, który objechał Afrykę rowerem. Także myślę, że każdy znajdzie też coś dla siebie, czy się interesuje sportem, czy techniką, czy historią. Multimedialny projekt Iskry Niepodległości można oglądać w Dęblinie do jutra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela wszędzie pochmurna i deszczowa, niewielkie przejaśnienia możliwe tylko na południowym wschodzie. W Białymstoku i Warszawie 13 stopni, w Zielonej Górze i Kielcach 14, w Szczecinie i Katowicach 15. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pojemna i energooszczędna zmywarka Hisense. Program szybkiego zmywania w 15 minut. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1500 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, to jest Leniwe Popołudnie i trio w składzie Grażyna Mazurczak, Wojciech Dorosz i ja, mówiąca te słowa Anna Popek. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. O czym dzisiaj? Dzisiaj o niezwykle ciekawym festiwalu rymkiewiczowskim. Mam nadzieję, że zechcą Państwo wybrać się na jedno z wielu przygotowanych podczas tego festiwalu wydarzeń. Zaprosimy także na święto niemego kina i opowiemy nieco więcej o aktorce kina przedwojennego Inie Benicie. Ina Benita, niezwykła postać, piękna kobieta o tajemniczej przeszłości. W studiu Marek Teller, który opowie nam o tym, jak dotarł do żyjących wciąż wnuków wielkiej aktorki. A oprócz tego zajmiemy się zdrowiem. Dzisiaj o prehabilitacji porozmawiamy, a także w naszym kąciku porad psychologicznych pomówimy o tym, jak właśnie przygotować się psychicznie do poważnych zabiegów medycznych i jak w ogóle dbać o dobrą kondycję psychiczną nas samych i naszych najbliższych. Tak przedstawia się plan audycji. Tymczasem na początek bossa nova. Céu tão grande é o céu e quantos nuvens que passam ligeiras, para onde elas vão? Ai, eu não sei, não sei. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Ai, Dindi, se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria diferente. dindi, tudo dindi, lindo dindi. Ai, dindi, se um dia você for embora, me leva contigo, dindi, fica dindi. E as águas deste rio, onde vão, eu não sei. A minha vida inteira, esperei, esperei. Proszę Państwa, po raz pierwszy w tym roku odbędzie się Festiwal Rymkiewiczowski, czyli festiwal poświęcony twórczości naszego wybitnego poety, prozaika i eseisty. I w związku z tym wizyta w studio pani Izy Michalskiej, która jest dyrektorem festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Przypomnijmy krótko postać. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kim był, co po sobie zostawił i kiedy odszedł? Jarosław Marek Rymkiewicz odszedł od nas 1,5 roku temu. Jego twórczość jest niezwykle szeroka. Ja miałam przyjemność, ale też wielkie wyzwanie przygotować wystawę w Muzeum Literatury poświęconą właśnie postaci i twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza. I to był wielki trud selekcji materiału, bo tego jest tak dużo, że musieliśmy bardzo dużo rzeczy odrzucić. Poezja przede wszystkim. Po drugie, dramaty Jarosława Marka Rymkiewicza. Eseistyka i poświęcona wielkim postaciom naszej literatury. 6 książek o Mickiewiczu w cyklu Jak bajeczne żurawie, książki o Słowackim, Fredrze, Leśmianie. To są wielkie fascynacje Jarosława Marka Rymkiewicza. Pisał o nich w sposób niezwykły. Nikt tak jak on nie pisał o nich i to jest też taka podróż do przeszłości i rozmowa z wielkimi duchami. No i poza tym oczywiście proza, na przykład Rozmowy polskie 1983 roku, Umschlagplatz, ale też eseistyka historyczna, czyli bardzo ostre pytania o naszą historię, o naszą przeszłość i o naszą teraźniejszość. On bardzo kochał Polskę, prawda? I potrafił o niej pięknie pisać, ale był też krytyczny, widział nasze wady. No, opowiadał o nich i poezją, i prozą, i właśnie w publicystycznych tekstach także. Czy on dawał jakąś diagnozę Polski współczesnej? No nie chciałabym tutaj tej jednej diagnozy i tego zamykać w jednym zdaniu. To, co najbardziej poruszające też dla mnie, to jest to zmaganie się z Polską i z polskością. To znaczy z jednej strony Rymkiewicz mówi, nie ma we mnie ani jednej kropli polskiej krwi. Tak, to jest niesamowite rzeczywiście, a jednocześnie wymienia 1000 powodów, dla których ją kocha, prawda? Polska. Tak, i że też niekoniecznie bycie Polakiem jest wyborem, tu już bardziej taki metafizyczny wątek Rymkiewicz wprowadza. Mówi, Polska to jest wielka siła, która nas ogarnia i zagarnia i my się jakoś musimy w tym odnaleźć, ale też zadawać wiele pytań o to, czym ta Polska jest, tak? Czy to są Słowianie i bóstwa słowiańskie, czy to jest chrześcijaństwo, czy to jest jakaś nasza historia powstań, bo większość z nich opisywał i o nie zadawał pytania. Czy to jest szaleństwo, czy to jest porządek? No, tak. Myślę, że Państwo, jak znacie lektury rymkiewiczowskie, to znacie również te pytania, a jeżeli nie, to bardzo zapraszam do czytania książek, bo one są cały czas aktualne. Ale tymczasem zapraszam na festiwal, bo myślę, że na festiwalu będzie łatwiej zobaczyć to, co najcenniejsze, najciekawiej podane i w bardzo różnorodny sposób Państwo to przygotowali. Więc kiedy zaczynamy? Zaczynamy 2 listopada, a tak naprawdę 2 wydarzenia festiwalowe są już w toku. Tak jak mówiłam, wystawa w Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta, Rymkiewicz Encyklopedia. Dla wszystkich, którzy kochają Rymkiewicza, albo zastanawiają się nad Rymkiewiczem, albo go w ogóle nie znają, jest to droga przez hasła encyklopedyczne, które o Rymkiewiczu i jego fascynacjach opowiadają. A także miał miejsce konkurs recytatorski, do którego zaprosiliśmy młodzież. Chcieliśmy, żeby poezja Rymkiewicza ożyła w ustach młodych ludzi. I będą oni występować też na gali zamknięcia festiwalu. A czy jeszcze się można zgłaszać? To już nie. I były też pytania, dlaczego tylko młodzi? Ale no w tym roku mieliśmy pierwsze podejście. Zobaczymy, co będzie w następnych latach. Ale widać, że ta poezja żyje. Nawet mieliśmy jedno nagranie hip-hopowe, które, tak. które teraz już jest wiralem w sieci. A jak w ogóle młodzi podchodzą do Rymkiewicza? No zobaczymy, bo będą mieli okazję się zaprezentować właśnie z tą poezją. Ja myślę, że to jest jakoś też poruszające dla nich. I tutaj od razu przejdę właśnie do wyjaśnienia, co w tym roku. Tak. Bo nie tylko przy okazji wystawy mieliśmy wyzwanie coś odsiać i coś wybrać, ale też, żeby tą pierwszą edycję Państwu zaprezentować, musieliśmy wybrać wątek rymkiewiczowski, który wydaje nam się najmocniejszy, czyli kwestię śmierci. Bo też festiwal jest nie tylko o Rymkiewiczu, ale Rymkiewicz i jego twórczość to jest punkt wyjścia dla nas do poruszenia wielu różnych tematów. I w sposób artystyczny, i w sposób filozoficzny, i w sposób warsztatowy zapraszamy Państwa do takiego żywego udziału w festiwalu, który w tym roku nosi tytuł Dziady, Upiory, Przodkowie. Mocny faktycznie, a że zaczyna się to na początku listopada, w Dzień Zaduszny. Nie jest to przypadkowe, nie jest to przypadkowe, tak. Więc będziemy mogli troszkę poszperać w naszej przeszłości i w tym, co na jej temat sądzimy. To pierwsze wydarzenie kiedy i gdzie się odbędzie? 2 listopada, debata otwarcia, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii. Tam w sali kolumnowej będziemy dyskutować o przemocy i polityce. Potem zapraszamy Państwa wieczorem na koncert do Teatru Palladium. To będzie też kontakt z dziadami i z przodkami i ze zmarłymi. Będą to pieśni pogrzebowe w wykonaniu zespołu Polskie Znaki. Tym zwrotem do tradycji ludowej będziemy się też kierować przy okazji innych wydarzeń. Będą warsztaty pieśni pogrzebowych i wtedy będzie można już samemu też coś śpiewać, a nawet tworzyć pieśń własną pogrzebową. Mamy aż 3 warsztaty do wyboru z różnymi prowadzącymi. Warsztaty filozoficzne o śmierci, też 2 spotkania. Oprócz tego kolejne koncerty, między innymi Schubert w wykonaniu mistrza liry korbowej Matiasa Leubnera. Ten koncert 3 listopada w Teatrze Kamienica. Schubert to był jeden z ukochanych kompozytorów Rymkiewicza, dlatego tutaj go też będziemy przedstawiać. A lira korbowa skąd? Też właśnie szukając takiej odpowiedzi na to, czym jest śmierć i jak się do niej odnosić, gdzie szukać takiego autentyzmu w żegnaniu naszych zmarłych, czy no, sposobu jakiegoś rozmawiania z nimi, przeżywania żałoby, zwróciliśmy się do tradycji ludowej. No lira korbowa jest stąd i... Bardzo tak. Ciekawy instrument, właśnie przejmujący dźwięk. Myślę, że pasuje do tej tematyki, ale w ogóle dobrze, że Państwo to poruszają, bo my, wydaje mi się, że jakoś zawęziliśmy możliwości żegnania, takiego emocjonalnego pożegnania naszych zmarłych, prawda? Najczęściej się koncentrujemy na pogrzebie, na stypie i do domu, a przecież ten ból w nas zostaje i ta kultura ludowa i nasza tradycja w ogóle miała przygotowane różne sposoby na to, żeby oswajać się z tą śmiercią, żeby żegnać kogoś, żeby pamiętać go w taki najpiękniejszy sposób, a ta współczesność nam to jakoś strasznie ograniczyła, takie to wszystko kadłubkowe się stało teraz. No tak, też często zostajemy z tym sami, a kultura ludowa proponowała wspólnotowe przeżywanie odejścia i to też umacniało tą społeczność. Teraz mamy taką hospitalizację, często ta śmierć bliskich jest nam po prostu zabierana. Nie możemy im towarzyszyć w ostatnich chwilach. Gdzieś też to ciało zostaje zebrane, wszystko jest poddawane procedurom. Tak. I my nie mamy tak naprawdę przestrzeni na to, żeby z tą śmiercią się skonfrontować i żeby z tymi naszymi bliskimi zmarłymi jeszcze chwilę pobyć i rzeczywiście ich odprowadzić. Bo nie może pani nawet dostać prochów, bo tak, obostrzenia są ogromne. I ten temat bardzo też nas zaciekawił. Oprócz tego, że będą spotkania takie literacko-filozoficzne dotyczące różnych form śmierci, to mamy cały dzień konferencyjny w Muzeum Etnograficznym 6 listopada, gdzie właśnie będziemy się przyglądać rytuałom okołopogrzebowym, naszym słowiańskim, dawnym i współczesnym i też z tradycji ludowej. Mamy gości z Białorusi i z Litwy i z Ukrainy, bo w tej sferze sąsiedzkiej mamy podobne zwyczaje, a też możemy sobie o tym porozmawiać i się wymienić. I będziemy się przyglądać temu, co w tym jest wartościowego teraz dla nas. Mówię konferencja, ale to nie jest spotkanie akademickie. Zapraszamy wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny, nie trzeba się rejestrować. Można przyjść na dowolne wystąpienia. Czyli szczegóły na stronie Festiwal Rymkiewiczowskim? festiwalrymkiewiczowski.pl. Tak, to pod tym adresem proszę szukać szczegółów, a ja tylko bym jeszcze o spektaklu na koniec powiedziała 2 słowa. Co to będzie i kiedy? W Instytucie Teatralnym mamy 2 wydarzenia teatralne. 3 listopada adaptację fragmentu książki Bucket o Mickiewiczu. Będzie to opowieść o Ksawerze Deibel, która nieźle namieszała w środowisku Towiańczyków i zawróciła w głowie nie tylko Mickiewiczowi. Kim ona była? To była księżniczka Sprawy Bożek. To jest tytuł tego czytania performatywnego w adaptacji i reżyserii Mariusza Cieślika i ze znakomitymi aktorami. Natomiast 4 listopada lekcja anatomii, autorski spektakl reżysera i scenografa Darka Kunowskiego na podstawie jednej aktówki Jarosława Marka Rymkiewicza. Tam się będzie naprawdę działo i to będzie i straszne, i śmieszne. Dużo będzie rymkiewiczowskiej ironii. No, bardzo jestem ciekawa tego spektaklu i sama się nie mogę doczekać. Premiera 4 listopada i jeszcze 10 listopada drugi pokaz. Jeszcze jest też kolejny koncert w Muzeum Literatury na finisaż wystawy. Muzycy awangardowi i zajmujący się muzyką ludową będą śpiewać Rymkiewicza. Tego jeszcze nie było. Bardzo bogaty program, naprawdę. Proszę Państwa, przypominam adres strony festiwalrymkiewiczowski.pl. Proszę tam zajrzeć, to nie będzie zwykły festiwal, tak mi się wydaje, z tego co Pani mówi. To nie będzie tylko przypomnienie twórczości, ale dużo głębiej potraktowana sprawa. Także warto chyba się wybrać i myślę, że ten listopad to faktycznie idealny moment na tak, to spotkanie. Tak, bo to jest też taki czas, jest mgły nas nachodzą, świat się na chwilę zatrzymuje. I z cmentarza można jeszcze w tej powolności zostać i przyjść do nas i tak właśnie tą refleksję na temat śmierci i przeżywanie tego tematu przedłużyć, tak. Pani Iza Michalska, dyrektor Festiwalu Rymkiewiczowskiego, zapraszała nas na to wyjątkowe spotkanie. No, mnie bardzo to zafrapowało. Mam nadzieję, że Państwo także się wybiorą. Także polecamy się. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver. Czy Państwo wiedzą, co to jest prehabilitacja? No, rehabilitację znamy wszyscy. Masaże, ćwiczenia, zabiegi, które przywracają nam pełną sprawność po przejściu jakichś urazów bądź operacji. Ale prehabilitacja, no nazwa sugerowałaby, że to coś przed czymś ważnym, czyli przygotowaniu do zabiegów. Czy tak jest? O tym dr Piotr Kaczmarczyk, Szpital Ioannitas w Pszczynie. Dzień dobry, pan jest farmaceutą i zajmuje się właśnie tym nowym, jak się wydaje, zjawiskiem czy dziedziną, jaką jest prehabilitacja. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Tak, zajmuję się między innymi prehabilitacją. Przyjechałem prosto do państwa z Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej, gdzie właśnie prowadziliśmy dla farmaceutów warsztaty w tym zakresie. No i co to jest prehabilitacja? Prehabilitacja w dużym skrócie to przygotowanie pacjenta do zabiegów o wysokiej inwazyjności. Czyli wszędzie tam, gdzie procedury medyczne wyrządzają w cudzysłowie taką krzywdę metaboliczną, czy to czynnościową, mam na myśli chirurgię, mam na myśli leczenie onkologiczne, takie jak chemio czy radioterapię, okazuje się, że pacjenta do tej formy leczenia można przygotować. Czyli co, tak z marszu nie radziłby pan iść na operację? Podobnie jak z marszu nie radziłbym startować w maratonie, tak z marszu nie radziłbym udawać się na operację masywną, czy podchodzić do leczenia chemioterapii. kemioterapeutycznego, czy też do radioterapii. No ale na przykład, no nie wiem, wymiana stawu biodrowego, albo jakieś inne leczenie złamania, czy operacja, która ma nam poskręcać po prostu kości, czy to też wymaga takiego przygotowania, czy nie? Pani redaktor, cieszę się, że pani poruszyła tutaj operację dotyczącą stawu biodrowego, dlatego że zabiegi ortopedyczne to jeden z głównych obszarów dotyczących prehabilitacji. Jak najbardziej. Jesteśmy pacjenta w stanie przygotować do możliwie najlepszej kondycji, żeby efekt leczenia był jak najlepszy i jak najmniejsze ryzyko działań niepożądanych czy innych zdarzeń, ale również skrócenie czasu hospitalizacji i rekonwalescencji. A w jakich obszarach przygotowuje się pacjenta? Czy to jest tylko ćwiczenia fizyczne, czy też jakaś suplementacja? Prehabilitacja opiera się głównie na czterech filarach. Pierwszy z nich to jest ocena ryzyka niedożywienia i interwencja żywieniowa polegająca na poradach dietetycznych, ale też jeśli jest taka potrzeba, na fortyfikacji diety. Co to znaczy fortyfikacja diety? Wzbogaceniu jej o określone składniki, na przykład o preparaty wysokobiałkowe z zakresu choćby doustnej suplementacji pokarmowej. To jest taka określona grupa produktów. Drugi filar to wspomniane przez panią przygotowanie ruchowe, czyli odpowiednie ćwiczenia, nie tylko żeby zachować właściwą kondycję mięśni, ścięgien czy stawów, ale również po to, żeby to białko, które dostarczamy, wbudować w mięśnie szkieletowe. A do tego potrzebny jest ruch? Potrzebny jest ruch, bo o ile kalorie jesteśmy w stanie zmagazynować w tkance tłuszczowej, to się dzieje bez naszego udziału. Niestety. O tyle białko jesteśmy w stanie zmagazynować wyłącznie w mięśniach szkieletowych. W innych przypadku po zabiegu operacyjnym organizm pobiera te zasoby z narządów. Serce, wątroba, płuca, powodując ich zmniejszenie, a przez co obniżenie wydajności. Tak. Mhm. Czyli to fortyfikacja diety, ruch jakiś trzeci, konkretny, tak? Dostosowany do możliwości, ale też preferencji pacjenta. Bo inne zalecenia będą dla osób w dobrej kondycji, a inne będą dla pacjentów leżących. Natomiast każda forma ruchu jest tutaj bardzo cenna, choćby z tego powodu, że ruch zmniejsza ryzyko wystąpienia szpitalnego zapalenia płuc, ale także powoduje, że możemy stosować niższe dawki leków przeciwbólowych. Ale to jest niesłychane, bo ludzie, którzy są chorzy albo którzy się szykują do operacji, to chyba jest ostatnia rzecz, o której myślą, ruch albo wzmożony wysiłek. To państwo muszą naprawdę dużą pracę wykonać, żeby zmienić tę mentalność, prawda? No i dlatego prehabilitacja udaje się tylko wtedy, gdy dzieje się w zespołach interdyscyplinarnych. Czyli jest tam oczywiście lekarz, pielęgniarka, jest dietetyk, jest fizjoterapeuta, jest psycholog, który pozwala pacjentowi radzić sobie z lękiem związanym z procesem choroby, ale też ułatwia komunikację. Natomiast ja z racji tego, że jestem farmaceutą, bardzo mocno podkreślam również rolę farmaceutów w zakresie choćby analizy leków, które pacjent zażywa, czy suplementów. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ często, zwłaszcza w przypadku chorób onkologicznych, pacjenci sięgają po produkty niesprawdzone, produkty kupowane w internecie, które wyrządzają im mnóstwo szkody. Dlatego też przeglądy lekowe czy wstępne interwencje dotyczące suplementacji są tu niezmiernie ważne. Biorąc pod uwagę choćby zwiększone ryzyko krwawienia operacyjnego, zwiększone ryzyko zaburzeń pracy serca. Jest tutaj cały szereg różnych problemów, które można zidentyfikować odpowiednio wcześnie i starać się rozwiązać. Bardzo to ciekawe. Te przeglądy leków na przykład, bo wydaje mi się, że osoby, które długo chorują, no gromadzą, prawda? Zbierają, obrastają w te lekarstwa, które często się wzajemnie wykluczają, działają wręcz przeciwstawnie. No i taki pacjent jest obciążony również dużą ilością substancji tych niekoniecznie leczących. No, pani redaktor, szacuje się, że 15% wszystkich hospitalizacji na świecie to hospitalizacje wynikające z błędów lekowych. A statystyki inne mówią, że aż 40% z nich można byłoby uniknąć na etapie przeglądu lekowego. Na etapie jest teraz takie modne słowo depreskrypcja, czyli usunięcie leku z listy. I paradoksalnie na ogół wydaje się, że farmaceuta to ktoś, kto dostarcza leków, ale obecnie coraz częściej farmaceuta to ktoś, kto zmniejsza ilość leków stosowanych przez pacjenta, nie zmniejsza samodzielnie, ale sporządzając określone analizy, dostarcza takich informacji do lekarzy. Tak się dzieje w modelach zagranicznych, jako kompleksowa opieka farmaceutyczna nad pacjentem. No a w Polsce to występuje? Pracujemy nad tym zarówno jako samorząd, bo ja reprezentuję zarówno Śląską Izbę Aptekarską, jak i Naczelną Radę Aptekarską, ale proszę państwa, również wszystkie towarzystwa naukowe pracują nad tym, by ograniczyć nadmierne zużycie leków zarówno w farmacji szpitalnej, jak i w farmacji ogólnodostępnej. No bardzo to zasadne wydaje mi się, bo rzeczywiście tony tych lekarstw są wyrzucane, potem część rzeczywiście nie leczy, tylko szkodzi. Zatrzymaliśmy się na tych lekach, bo wydaje mi się, że tutaj to jest poważny problem w Polsce. My używamy i leków, i suplementów jakoś tak nadmiernie łapczywie, jak wynika chyba z danych. Nie wiem, czy pan to potwierdza, że suplementów kupujemy zdecydowanie za dużo i pod wpływem reklam najczęściej. Zdecydowanie tak. I tutaj mamy olbrzymi problem z tym, że część tych produktów, zwłaszcza dostępnych w sprzedaży wyłącznie internetowej, to produkty, którego składu tak naprawdę nikt nie zna. Pojawia się cały szereg produktów, których zarówno jakość pod względem składu, jak i dawek, które tam występują, no GIS oczywiście kontroluje i co pewien czas pojawiają się przypadki, gdzie stwierdzane są produkty, które absolutnie nie powinny być stosowane u pacjentów. Tak, to omówiliśmy już kilka tych najważniejszych form przygotowania do operacji, do zabiegu. Myślę, że jeszcze słowo należałoby powiedzieć o przygotowaniu do radioterapii i do chemioterapii. Czy tutaj też są jakieś specjalne zalecenia? No ludzie się boją tych jednak ciężkich dla organizmu form leczenia. Oczywiście każdy z nas, mając, uzyskując decyzję o tym, słysząc, że czeka nas radio, chemioterapia czy zabieg operacyjny, boimy się, jest to swoim zrozumiałe. Natomiast w różnym stopniu możemy się przygotować. Oczywiście pewnych działań niepożądanych nie jesteśmy w stanie uniknąć, ale być może jesteśmy w stanie je złagodzić. Dlatego bardzo istotne jest, by ta prehabilitacja była prowadzona powszechnie. Nie tylko w warunkach szpitalnych przez poradnie, bo tutaj jeszcze należy dodać, że na chwilę obecną polskie ustawodawstwo nie dostrzega prehabilitacji. Jest to inicjatywa dość nowa, za wielkim sprawstwem profesora Tomasza Banasiewicza, która dziś jest prowadzona w formie dodatkowej przy poradniach chirurgicznych, onkologicznych, anestezjologicznych. Natomiast ja bardzo mocno podkreślam, że w Polsce mamy około 13 tysięcy aptek ogólnodostępnych. To są takie placówki ochrony zdrowia, do których pacjenci trafiają najczęściej. Dlatego będziemy starać się wprowadzić program i wytyczne dla farmaceutów z aptek ogólnodostępnych, by w sytuacji, w której pojawi się pacjent i powie: pani magister, będą mnie kroić za miesiąc, ten farmaceuta wiedział, co pacjentowi doradzić i przedstawił mu konkretny, uniwersalny oczywiście plan działania. Wiadomo, że te potrzeby w różnych obszarach będą większe, ale od czegoś musimy zacząć. Bardzo dobry pomysł, bo faktycznie farmaceuci to taka grupa zaufania społecznego. Ludzie przychodzą w pierwszej kolejności właśnie do nich. No największa jest ta sieć. Nie trzeba czekać w kolejkach i od razu można uzyskać jakąś pomoc. Dobrze, żeby to byli ludzie jednak z pewną etyką pracy i wiedzą, która może na tym etapie, na przygotowaniu do operacji być przydatna. Dzisiaj w Leniwym Popołudniu mówimy o prehabilitacji. Nowe słowo, nowe zagadnienie, chociaż jaskółki były już wiele lat temu, między innymi we Wrocławiu stosowano takie intensywne przygotowanie młodych pacjentów, dzieci do zabiegów. Chodziło o wzmocnienie fizyczne, o kondycję przed trudnymi momentami, potem już tam na stole chirurgicznym. Ale jest to jednak wciąż zjawisko w Polsce nowe. Jaki jest wasz plan? Do czego chcecie doprowadzić, pan Piotr Kaczmarczyk? Panie redaktor, chcemy doprowadzić do tego, żeby prehabilitacja była dostępna dla wszystkich pacjentów, którzy jej potrzebują, żeby była usługą również refundowaną. Są różne modele zagraniczne, począwszy od prostego doradztwa, skończywszy na specjalistycznych ośrodkach, gdzie pacjent przygotowywany jest przez kilka tygodni intensywnie, podobnie jak do opieki sanatoryjnej. Natomiast jest to oczywiście troszkę dalsza perspektywa. Natomiast kilka dni temu na łamach Polskiego Przeglądu Chirurgicznego pojawiły się pierwsze polskie rekomendacje dotyczące postępowania w opiece prehabilitacyjnej pod redakcją profesora już wspomnianego Tomasza Banasiewicza. Pan profesor zaprosił ponad 50 autorów do tego opracowania. Znalazło się tam również miejsce na głos farmaceutów. I myślę, że to jest dokument, na podstawie którego będą sporządzane inne wytyczne, już bardziej szczegółowe, które sprawią, że pacjenci zarówno w opiece szpitalnej, jak i w opiece POZ, jak i pacjenci, tak jak już wspomniałem, w aptekach, będą mieli możliwość zapoznać się z tymi informacjami, a jeżeli pewne potrzeby są bardzo głębokie, skorzystać już ze specjalistycznej opieki psychologa, dietetyka, fizjoterapeuty, farmaceuty, no i oczywiście lekarza. Ale zanim to nastąpi, a ktoś z naszych słuchaczy akurat przygotowuje się do operacji albo wie, że go czeka za miesiąc, dwa lub trzy, co sami możemy zrobić? Szanowni Państwo, tak w dużym skrócie. W pierwszej kolejności, jeżeli Państwo palicie, przestańcie palić. Nie z tego powodu, że palenie jest szkodliwe, ponieważ powoduje różne poważne skutki na przyszłość, ale z tego powodu, że jest to najważniejszy czynnik upośledzający gojenie ran pooperacyjnych. Coś i zwiększający podobnego. Ryzyko zakażenia. Ze względu choćby na ograniczenie krążenia obwodowego, na obkurczanie naczyń. Ważne jest, żebyście Państwo przestali palić przed operacją. Czy będziecie robić to dalej? Też zachęcamy do tego, ale na tym etapie trzeba zrobić to już teraz. Jeśli chodzi o używki, warto odstawić również alkohol. Również nie z tego powodu, że on powszechnie nie wiadomo, że jest szkodliwe, ale z tego powodu, że odstawienie alkoholu zmniejsza ryzyko wystąpienia zaburzeń dotyczących glikemii, zaburzeń rytmu serca związanego ze znieczuleniem. Warto to zrobić na ten krótki czas, kiedy Państwo się przygotowujecie. A jakie to minimum tych postów papierosowych i alkoholowych? O prehabilitacji mówi się na ogół w przedziale od 2 do 6 tygodni. Mhm. Ale proszę Państwa, w każdym momencie podjęcie tych działań na pewno będzie korzystne. Kolejna rzecz to kwestia oceny ryzyka niedożywienia. Jeżeli Państwo odczuwacie, że jecie mniej niż zwykle, że macie mniej siły, jeżeli Państwa BMI jest niskie, warto zwrócić się do farmaceuty o wsparcie w zakresie doboru fortyfikacji diety na ten krótki czas. Preparatów wysokobiałkowych, adekwatnych do Państwa potrzeb, adekwatnych do Państwa stanu. Kolejna rzecz to kwestia aktywności fizycznej. Światowa Organizacja Zdrowia mówi wprost, każdy pacjent powinien tę aktywność w okresie prehabilitacyjnym prowadzić regularnie. Musi być ona dostosowana do Państwa możliwości, ale również preferencji. Jeżeli Państwo możecie, a nie lubicie biegać, to nie biegajcie, ale wystarczy, że będziecie spacerować. Ważne, żeby były to spacery regularne, żeby odbywały się codziennie. Być może będzie to pływanie, być może będzie to taniec, być może u pacjentów leżących konieczne będzie wsparcie fizjoterapeuty, który Państwu podpowie, jakie ćwiczenia wykonywać. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na niedrogie, ale bardzo pożyteczne aparaty do ćwiczeń oddechowych, które zmniejszają ryzyko szpitalnego zapalenia płuc, stanowiącego jedno z najgroźniejszych powikłań hospitalizacji. Są to aparaty, które kosztują około 20-30 zł, a te ćwiczenia właśnie w przeciągu nawet tych kilku tygodni zdecydowanie poprawiają szansę, że wcześniej wyjdziemy ze szpitala. A gdzie to się kupuje takie aparaty? Można kupić w aptece, można kupić je w sklepie z asortymentem medycznym albo przez internet. Jeżeli Państwo odczuwacie wysoki poziom lęku związany z operacją, to jest zupełnie naturalne, ale zdarza się, że pojawiają się napady paniki, nie ma się co wahać ze zgłoszeniem do psychologa, ponieważ są proste metody, proste ćwiczenia, które w sytuacji krytycznej, kiedy lęk utrudnia nam zasypianie czy funkcjonowanie, pozwalają sobie z nim radzić. No to w zasadzie omówił pan jeszcze tylko ze względu na swoją profesję. Zachęcam Państwa do tego, by poradzić się, czy leki, które Państwo stosujecie, czy suplementy, które Państwo stosujecie, nie wchodzą ze sobą w silne interakcje i nie będą kolidować z leczeniem przedoperacyjnym. Natomiast tutaj chciałbym zaznaczyć, że decyzję o odstawieniu leków silnie działających podejmuje lekarz. Natomiast farmaceuta może taką informację przygotować i wspólnie można tutaj podjąć taką decyzję. Także zachęcam Państwa do tego, byście o tym oczekiwaniu na zabieg rozmawiali również z farmaceutami. Czyli domowy przegląd apteczki na pewno się przyda. Tak jest. Proszę Państwa, no bardzo to dobrze brzmi, bo jest to logiczne, spójne i rzeczywiście obejmuje całego człowieka, od jego psychiki, od jego nastawienia, bo przecież to też jest bardzo ważne, nastawienie do operacji, prawda? Poprzez przygotowanie ciała, kondycji, no i odstawienie tych używek, o których pan mówił. Mam nadzieję, że pozostawiam Państwa w dobrym nastroju i raczej w zdrowiu niż w oczekiwaniu na operację, ale jednak warto taką wiedzę posiadać i z niej skorzystać. Pan Piotr Kaczmarczyk, doktor nauk farmaceutycznych, był dzisiaj naszym gościem. Rozmawialiśmy o prehabilitacji. Bardzo dziękuję. Pani redaktor, bardzo dziękuję, a Państwu życzę dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Potrafisz sem você, outra vez, sem amor, outra vez, vou sofrer, vou chorar, até você voltar. Outra vez, vou vagar por aí, pra esquecer outra vez. Vou falar mal do mundo até você voltar. Todo mundo me pergunta por que ando triste assim. Ninguém sabe o que é que eu sinto com você longe de mim. Vejo o sol quando ele sai, vejo a chuva quando cai. Tudo agora é só tristeza. Traz saudade de você outra vez, sem você, outra vez, sem amor, outra vez, vou sofrer, vou chorar, até você voltar, outra vez, vou vagar por aí, pra esquecer, outra vez. Vou falar mal do mundo até você voltar outra vez. Mówiliśmy rozmawialiśmy niedawno na naszej antenie o prehabilitacji, czyli o przygotowaniu pacjenta do trudnych, obciążających zabiegów operacyjnych, czy też do radio bądź chemioterapii. Jednym z członków takiego małego zespołu, który pacjenta ma przygotować, oprócz dietetyka, lekarza, pielęgniarki czy rehabilitanta, jest także psycholog, czy też powinien być także psycholog. Dlatego cieszę się, że możemy ponownie gościć panią Katarzynę Fąk z Bielańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. I chciałam panią zapytać, czy to w ogóle funkcjonuje? Czy psychologowie są obecni w szpitalach właśnie i taką rolę pełnią, że pomagają człowiekowi uwierzyć, że operacja ma sens i że się powiedzie? Tak, rzeczywiście psycholog ma tutaj całkiem sporo pracy, nawet jeżeli nie ma stałego etatu zatrudnienia na jakimś oddziale leczenia chorób somatycznych, to z reguły jest zespół psychologów, konsultantów, którzy chodzą na poszczególne oddziały w zależności od potrzeby. Są wzywani, przechodzą, rozmawiają, przygotowują osoby do takich zabiegów, albo również wspierają, a czasami i badają, jeżeli mówimy na przykład o neurochirurgię czy neurologię, jak po tym zabiegu człowiek wraca do siebie, jakiej rehabilitacji wymaga, co trzeba wzmocnić, jak go wesprzeć. Mhm. A czy ludzie chętnie proszą taką pomoc, czy raczej psycholog musi wypatrywać właśnie nam wśród łóżek, wśród pacjentów tych, których trzeba wzmocnić? Bardzo chętnie korzystają z tej pomocy, bo z reguły pobyt w szpitalu wiąże się z dużym lękiem, z dużym niepokojem, z takim raczej pesymistycznym wyobrażeniem, co się może wydarzyć później. Mało stosunkowo jest takich osób z takim pozytywnym nastawieniem, więc ta pomoc psychologiczna rzeczywiście ma tutaj uzasadnienie. Takie osoby często nie czują się dobrze w tej sytuacji, w tej roli. Walczą z tym wszystkim, co się w nich dzieje, z tym kryzysem, z tymi myślami, które je obciążają i mają bardzo dużo lęku. Więc tak, ta pomoc jest w zasadzie taka, powinna być podstawowa i na każdym oddziale dostępna. No ale chyba to też jest po prostu zwykła rozmowa, przecież jak się leży w łóżku całymi dniami, samemu ze sobą, no ma się przypadkowe towarzystwo przecież, czasem nie ma żadnego w salach takich pojedynczych. No to normalna nawet rozmowa z człowiekiem może być lecznicza, prawda? Oczywiście. O ile ten człowiek sam nie ma takich problemów emocjonalnych i nie jest dla nas trochę takim workiem u szyi. Jeżeli jest nastawiony na to, że się wspierajmy, że myślmy pozytywnie, że po prostu ważne, żebyśmy wierzyli, że będzie dobrze, to wtedy oczywiście, że to wystarczy, to nie musi być absolutnie profesjonalista. Natomiast rozmawiałam wiele razy z psychoonkologami i z onkologami, którzy mówią o tym, że szczególnie przy takim rozpoznaniu onkologicznym bardzo ważne jest, żeby ten człowiek otrzymał takie wsparcie psychologiczne, ponieważ stan jego psychiki ma istotne znaczenie, jeżeli chodzi o dalsze leczenie. No to jest niezwykłe, proszę państwa, bo no, to jest mądrość ludowa, prawda, że jednak w zdrowym ciele zdrowy duch i odwrotnie. Ale teraz medycyna i inne nauki to potwierdzają, bo ta regeneracja organizmu, ta rehabilitacja, rekonwalescencja są dużo szybsze, jeżeli mamy dobre nastawienie i też operacje częściej się potrafią powieść, jeśli pacjent wierzy jednak w sukces. Tak jest, ale ja bym chciała zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo mówimy tak najczęściej i to tak jeszcze funkcjonuje w wielu szpitalach o tak zwanych pacjentach, czyli o tych osobach, które są poddawane zabiegom, które borykają się oczywiście z różnymi stresami, obciążeniami. Natomiast wciąż jeszcze za mało mówimy o rodzinach pacjentów, a przecież dla nich to też jest ogromny stres i obciążenie. Oni też przeżywają podobne emocje, są niepewni, nie wiedzą, czy podołają. I oni też bardzo często wymagają wsparcia. Dlatego my u nas w Bielańskim Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzimy takie grupy, a nawet treningi umiejętności dla rodzin właśnie. Pacjent to jest ta jedna część medalu, ale druga, żeby było w pełni zadbane środowisko, w którym on żyje, funkcjonuje, to są jego najbliżsi. I oni też wymagają wsparcia. A jak wyglądają takie treningi? To z reguły od 12 do 14 spotkań. Wtedy pochylamy się nad bardzo konkretnym problemem. Na przykład prowadzimy taki trening Family Connection dla rodzin, które żyją w otoczeniu osoby z dysregulacją emocjonalną, czyli taka, która za pomocą różnych zachowań, nazwijmy to tak, problemowych, reguluje sobie emocje. I musimy te rodziny nauczyć, jak sobie radzić z taką osobą, jak sobie radzić w sytuacji jakiegoś wybuchu, jakie zachowania są konstruktywne, są budujące relacje, a co tak naprawdę doprowadza ich do kryzysu i do pogorszenia tej atmosfery w domu. No tak, to trzeba umieć rozpoznać i wiedzieć, że to jest zachowanie po prostu no, patologiczne, a nie wymierzone bezpośrednio w członków rodziny, prawda? Bo często ludzie to osobiście traktują, obrażają się, nie mogą dłużej wytrzymać tej sytuacji, a za tym wszystkim stoi dysfunkcja, czy też choroba, to jest ważne. No tak, a poza tym jeszcze jest tak, że nie zawsze sam ten pacjent, ten główno zainteresowany ma problemy natury psychicznej, ale również i ci najbliżsi są obciążeni różnymi trudami, różnymi chorobami i jakby to wszystko razem powoduje naprawdę trudne środowisko, żeby się wspierać, żeby zapobiegać rozwojowi różnych zaburzeń, żeby wychodzić z kryzysów. Czyli patrzymy na rodzinę w całości komplementarnie, tak nie jest. Tylko na tą jedną cierpiącą osobę, ale na wszystkich, których dotyka ta sytuacja, więc też bądźmy dla siebie wyrozumiali właśnie w takich trudnych momentach, kiedy jeden z nas, jeden z członków rodziny cierpi. Bardzo dziękuję. Pani Katarzyna Fong, Bielańskie Centrum Zdrowia Psychicznego była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Praja branca, tristeza ma verde cor, eu e ele, o menino pescador. Vida bela, mar é peixe do mar, morte longe, tem tempo pra pensar. Warszawie od czwartku trwa święto niemego kina. Podczas tego przeglądu można oglądać filmy nieudźwiękowione, kino nieme, ale ze znakomitym towarzyszeniem zespołów muzycznych, więc jest muzyka na żywo i dzisiaj ostatni dzień festiwalu, ale może Państwo zdążą się wybrać. O godzinie 20 będzie film zatytułowany Demon Cyrku. O tym jeszcze parę słów później, ale kino nieme skłoniło mnie do tego, by przyjrzeć się gwiazdom kina przedwojennego w ogóle i gościmy dziś w studiu pana Marka Tellera, który zajmował się jedną z wielkich aktorek, kobiet o niezwykłej urodzie, której zagadki i losy były niezwykle tajemnicze. Panie Marku, dzień dobry, witamy serdecznie. Kim jest ta tajemnicza postać, o której chciałby pan dzisiaj opowiedzieć? Dzień dobry. Chciałbym opowiedzieć o Inie Benicie, czyli aktorce przedwojennej gwieździe takich filmów jak Sportowiec Mimowoli, Przybłęda, Ja tu rządzę. Ona jest bohaterką mojej książki Zagadka Iny Benity, aktorzy kontra kolaboranci. Z nią się wiąże o tyle niezwykła historia, że przez właściwie 70 kilka lat myślano, że zginęła w kanałach z maleńkim dzieckiem. Udało podczas mi się, powstania warszawskiego. Tak, podczas powstania warszawskiego. I dzięki temu, że udało mi się nawiązać zupełnym przypadkiem kontakt z rodziną Iny Benity, udało mi się ustalić, że ona przeżyła wojnę, zmarła w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, w zapomnieniu, właściwie zupełnie odcinając się od tej przedwojennej kariery. Od świata filmu. No ale jak pan wpadł na trop? No Ameryka jest taka wielka, tylu ludzi, czy ona miała to samo nazwisko? Tam jest taka historia, że pojawił się komentarz pod jednym artykułem na jej temat, właśnie powtarzającym tę opowieść o jej śmierci. Ina Benita przeżyła, była moją babcią. I właśnie jak tak napisał wnuk, i jak zacząłem właśnie drążyć temat, potem jeszcze się pojawił jeden mężczyzna, który mówił, że Ina Benita wyszła za jego ojca w 45 roku, czyli rok po swojej, w cudzysłowie, śmierci. I jakby tutaj całość poskładana w puzzle doprowadziła do tego, że udało się ustalić, co się z nią dalej działo i wiemy już, że po wojnie, po powstaniu warszawskim przebywała w Austrii, w Niemczech, potem we Francji, w Maroku przez pewien czas. Tam wyszła za mąż, za Amerykanina, no i on ją właśnie ściągnął do Pensylwanii, gdzie wiodła życie pani domu, właściwie z dala zupełnie od tego świata artystycznego, od blichtru, od całego środowiska właściwie polskiego. Nikomu nie mówiła, czym zajmowała się przed wojną? Nie ciągnęło jej do kina, do tej magii? Z tym się wiąże właśnie jej okupacyjna historia. Ona występowała w teatrach jawnych, czyli teatrach koncesjonowanych przez okupanta. Mówiono, że nawiązywała, dzisiaj wiemy, że nawiązywała kontakty z Niemcami, żeby uwalniać swoich przyjaciół z Pawiaka więzionych, czy z Auschwitz. Wykorzystywała te swoje wdzięki, urok osobisty, wpływy gdzieś tam, które miała jako aktorka teatrów okupacyjnych. No i ta działalność ściągnęła na nią łatkę kolaborantki, ale ci ludzie, którzy ją tak nazywali, nie wiedzieli, że ona współpracuje z jednym z Niemców, Hansem Paszem, który był w rzeczywistości współpracownikiem polskiego podziemia, bo on od początku był przeciwko polityce hitlerowskiej, miał fałszywe dokumenty polskie, no więc tam generalnie była taka historia. Potem z kolei oni razem trafili do Dolnej Saksonii. Tam ten jej mąż już wówczas, czyli ten Hans Pasz, został zamordowany, co ciekawe, przez polskich robotników, którzy się mścili na Niemcach. Nie wiedząc o jego szlachetnych jednak działaniach. Więc ona miała gdzieś tam tę łatkę, tak jak wspomniałem, tutaj kolaborantki padały właśnie pod jej adresem po wojnie mocne słowa, więc ona w ogóle nie chciała wracać, odcięła się od tego. Jako że nikt nie mógł jej znaleźć po wojnie, no to zaczęto mówić, że ona zginęła w czasie wojny, że w czasie powstania. A jak w ogóle udało jej się uciec z okupowanej Warszawy? Wiemy, że przedostała się do Pruszkowa, potem uciekła jakoś tam do Milanówka. Udało jej się, przypuszczam, że gdzieś z domu do domu przez życzliwych ludzi jakoś się w końcu wydostać z Polski. Nie wiemy dokładnie, jak to się działo. Ona też zabrała trochę tajemnic do grobu. Nie zostawiła żadnego pamiętnika, niestety. Niestety nie, ale udało jej się odnaleźć właśnie Hansa Pasza, tego jej męża, który był w ogóle w obozie Gross-Rosen. Trafił, bo też Niemcy widocznie się zorientowali, że on nie działa po ich myśli. Udało im się odnaleźć. Tam jest jeszcze w ogóle cały wątek z poszukiwaniem synka, który ona myślała na początku, że zginął. On trafił do rodziny w Pruszkowie, ona to dziecko z tego Pruszkowa gdzieś tam wyciągnęła. Niesłychana magicznym historia. Wręcz sposobem. Więc tutaj faktycznie można by bardzo długo opowiadać o tym, ale udało jej się w końcu właśnie do Niemiec trafić. Potem, tak jak mówiłem, straciła tego męża, ale nie poddała się. Znalazła nową miłość, można powiedzieć, Amerykanina Lloyda Scadera, który służył w Maroku, więc ona w Maroku w ogóle, w Casablance wiodła życie właśnie pani domu. Potem trafiła do tej, że wspomnianej Pensylwanii. Tam rodzina później zaczęła gdzieś tam wypytywać ją o przeszłość, ale ona zawsze mówiła, że to przeszłość, nie chce do niej wracać. Odcięła się jakby grubą linią, grubą kreską od tego wszystkiego, co robiła. Ale rzeczywiście niezwykle zawiłe losy. Nie poznamy pewnie wszystkich szczegółów, no bo z racji konspiracji nie można ich było ujawniać ani wtedy, teraz już pewnie jest to zupełnie niemożliwe. Taka myśl mi przyszła, że bardzo trzeba uważać jednak z przyklejaniem łatek ludziom, bo okazuje się, że kolaboranci byli największymi patriotami. I pewnie czasami vice versa, więc tutaj trzeba być ostrożnym i Ina Benita chyba rzeczywiście musiała to przeżyć mocno, skoro nie chciała w ogóle wspominać tej swojej polskiej przeszłości. Tak, musiało ją to jednak boleć, prawda? Tak, też ją bolało to, że nie mogła do tej Polski wrócić, że to prawdopodobnie ta pamięć o tych artystycznych przedwojennych występach było takim trochę dla niej rozdrapywaniem ran. Ona nie chciała tego robić, więc wolała mówić, że no po prostu jakby tego okresu w jej życiu nie było, jakby wyparła to. No a był to piękny okres. Powiedzmy w ogóle, skąd się wzięła na scenach, w jakiej rodzinie przyszła na świat? To jest też ciekawa historia, bo ona była właśnie z takiej rodziny trochę polsko-rosyjskiej, może nawet ukraińskiej, tutaj wiadomo, te kwestie narodowościowe trudno po latach ocenić. Urodziła się w Kijowie, trafiła do... A jak się nazywała? Ina Florow-Bułhak, z rodziny Bułhaków, nawet ponoć jej przodkowie byli gdzieś tam Tatarami krymskimi, gdzieś tam nawet książęce właśnie miała ponoć korzenie. Trochę może by tym było legendy, nazywano ją kaukaską księżniczką w Prasie. Tam jest też właśnie niezwykła historia. Ona w czasie rewolucji bolszewickiej trafiła do Polski, zaczęła później już jako dorosła dziewczyna występować w teatrzykach rewiowych, często gdzieś tam w kusych strojach, ale dzięki temu nauczyła się tego seksapilu, uwodzenia publiczności i dzięki temu też na ekranie nie była teatralna jak niektóre aktorki, tylko właśnie taka luźna, umiejąca też kokietować, flirtować. Miała takie miano właśnie królowej seksapilu. Nawet jak był bal mody w hotelu europejskim, to specjalnie dla niej wymyślono tytuł Królowej Seksapilu Stolicy. No i tak jak wspomniałem, grała u boku najwybitniejszych artystów, bo i Żabczyńskiego Aleksandra, i Zbigniewa Rakowieckiego, Eugeniusza Bodo, w takich filmach właśnie jak Ja tu rządzę, Sportowiec mimo woli, czyli takie właściwie klasyki polskiego przedwojennego kina. A była dobrą aktorką? Myślę, że tak. Nawet porównywano gdzieś tam jej grę do takiej innej aktorki typowo dramatycznej, Stanisławy Engelówny. No i kiedy Engelówna wypadała tak w kolokwialnie mówiąc, drętwo jako aktorka filmowa, zbyt tak właśnie teatralnie, pompatycznie, to Ina Benita była taka w tym wszystkim naturalna, miała taką żywiołowość, charakter takiej kokietki, trochę też buntowniczej w niektórych rolach. Była prekursorką pewnie wielu postaci, wielu aktorów, które później już w kinie dźwiękowym i powojennym się objawiły. Nawet mówi się, że ona była taką trochę poprzedniczką Marilyn Monroe, nawet jeśli chodzi o ten platynowy blond, który właśnie miała, który ją wykreował jako artystkę. Też mi bardzo ciekawa jest taka okładka, gdzie ona właściwie pozuje nago. Oczywiście piersi nie są widoczne, tylko tutaj w takim popiersiu, jak to się mówi. I trzyma żarzącego się papierosa w ustach z takim trochę uwodzicielskim stylu. Taka siła też emanuje, myślę, z tego zdjęcia, taka świadomość też swojej kobiecości. Ona to właśnie wyniosła z tych rewi, bo tam musiała tańczyć. No i niejednokrotnie też pokazywała trochę więcej ciała niż, niż, jak wiemy, aktorki typowo dramatyczne, więc też miała świadomość ciała, miała świadomość swoich możliwości i była przy tym bardzo pewna siebie. No i pamiętajmy, że to było przed wojną, zupełnie inna obyczajowość. To jeszcze o rodzinie powiedzmy kilka słów. Czym się zajmują? Czy ma pan z nimi kontakt? Tak, mam kontakt z rodziną Iny Benity. Ten synek, który miał z nią zginąć w kanałach, cały czas żyje. Nawet udało mu się w ogóle spotkać po 70 paru latach z przyrodnim bratem, którego nigdy w życiu nie widział, bo tam jeszcze są różne rodowe zawiłości. W każdym razie cały czas żyje. Jego wnuk też, mam z nim kontakt, Greg Skader. Wnuczka Aleksandria Skader jest w ogóle łudząco podobna do swojej babci, więc tego się nie da. Co za historia. Nie da się temu zaprzeczyć. Też rodzina Iny była w Polsce. Zwiedzała miejsca, w których właśnie rozgrywały się te dobre i te gorsze momenty, jak chociażby więzienie na Pawiaku, gdzie urodziła synka w czasie okupacji. Więc tutaj faktycznie mają teraz ten czas taki odkrywania po latach historii swojej babci. No też myślę, że warto wspomnieć, że powstał film dokumentalny w reżyserii Jacka Papisa, który otworzy 10 listopada w Polish Film Festival w Los Angeles, więc też Ina po latach podbije Amerykę być może. No właśnie, wreszcie. Tak. Gdyby nie wojna, pewnie stałoby się to dużo wcześniej, w normalnym trybie, w normalny sposób. No ale jednak polskie losy wojenne wiele zmieniły. Bardzo dziękuję. Fascynująco opowiadał nam o Inie Benicie Marek Teller. Książka Ina Benita, proszę. Zagadka Iny Benity, aktorzy kontra kolaboranci. Tak. Polecamy Państwu tę lekturę, ale jeżeli tak zainteresowało Was kino przedwojenne, z naciskiem na kino niebo, to pamiętajcie, dzisiaj ostatni dzień festiwalu. O 17:00 pierwszy Kochanek, można zobaczyć taki właśnie film, a o 20:00 Demon Cyrku. To wszystko w kinie Iluzjon. Bardzo dziękuję za to przeniesienie nas w tamten czas i taką fascynującą opowieść. Również bardzo dziękuję i zapraszam oczywiście na Święto Niemego Kina. Ja też się do tych zaproszeń dołączam, a tymczasem dziękuję bardzo za wspólnie spędzoną godzinę. Życzę Państwu pięknej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Zainwestowałem w pewną spółkę, miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl.